wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier deklaruje pomoc dla koczujących na granicy. To odpowiedź na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska kończy ewakuację z Afganistanu. Za pół godziny przyleci do Warszawy ostatni samolot z osobami z tego kraju. Prezydent Joe Biden traci poparcie. Pokazuje to najnowszy sondaż. Polska jest gotowa w każdej chwili przekazać pomoc dla migrantów koczujących na granicę, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki dodaje, że potrzebna jest do tego zgoda białoruskich władz. Czeka konwój sanitarny na wpuszczenie do Białorusi. Z całą mocą chcę raz jeszcze podkreślić, że wszystkim tym osobom, które są na terytorium Polski, udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy. Tym, które są na terytorium Białorusi, jesteśmy gotowi takiej pomocy udzielić, ale potrzebujemy do tego zgody władz białoruskich. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce zapewnić migrantom koczującym przy granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Jednocześnie w oświadczeniu podkreślono, że ta decyzja nie oznacza, że Polska ma wpuścić migrantów na swoje terytorium. To postanowienie tymczasowe, które obowiązuje do połowy września. Za niespełna pół godziny w Warszawie ma wylądować ostatni samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Misja musiała zostać zakończona ze względów bezpieczeństwa, wyjaśnił wiceszef MSZ-u, podsumowując operację. Konferencję Marcina Przydacza śledziła Agnieszka Jasik. Agnieszko, ile osób udało się ewakuować? Tym ostatnim, 14 w sumie samolotem, przyleci ponad 100 współpracowników Polski z Afganistanu. W trakcie całej operacji do naszego kraju przetransportowano prawie 1300 osób, poinformował wiceminister Marcin Przydacz. Nieco ponad 1000 zostanie tutaj w Polsce przez najbliższy czas w naszych ośrodkach. Nieco ponad 200 to są współpracownicy ewakuowani na prośbę innych państw czy organizacji. To współpracownicy m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Litwy, Estonii i holenderska rodzina. Wiceszef resortu spraw zagranicznych podkreślił, że priorytetem było oczywiście bezpieczeństwo Polaków i ich rodzin. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, którzy znajdowali się na terytorium Afganistanu i zgłaszali chęć wyjazdu, zostali stamtąd bezpiecznie ewakuowani. Podobnie wszyscy nasi pracownicy byłej ambasady i ich rodziny, które zgłosiły chęć wyjazdu, zostały bezpiecznie ewakuowane. Ponadto, jak stwierdził wiceminister, wszystkie te osoby z Afganistanu, które współpracowały z Polską, mogły liczyć na pomoc. Misja była realizowana w bardzo niebezpiecznych okolicznościach. Zagrożenie terrorystyczne utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie, a w ostatnich dniach jeszcze wzrosło, podkreślił wiceminister. Ponadto już od wczoraj talibowie pozwalają tylko na ewakuację obywateli z państw trzecich. Agnieszka Jasik, dziękuję. Rolnicy z Agrouni kończą blokowanie dróg w 7 województwach. Protest rozpoczęli we wtorek rano. Organizatorzy chcieli rozmawiać z premierem o sytuacji w rolnictwie. Lider Agrouni Michał Kołodziejczyk ocenił, że akcja pomimo braku spotkania z szefem rządu okazała się sukcesem, bo rolnicy mogli wymienić się doświadczeniami i pomysłami. Wiemy, że jesteśmy jeszcze silniejsi po tych dwóch dniach, powiedział Kołodziejczyk, a zapowiedział kolejne protesty we wrześniu. Za godzinę na Jasnej Górze główne uroczystości odpustowe. Święto ma charakter ogólnopolski i jest dziękczynieniem za szczególną rolę Maryi w dziejach Polski. Ponowione zostaną jasnogórskie śluby narodu, których autorem jest prymas tysiąclecia. Po raz pierwszy złożono je 65 lat temu, przypomina przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski. Śluby złożone dokładnie 26 sierpnia 1956 roku, kiedy prymas był jeszcze uwięziony w Komańczy. On sam, jak mówią świadkowie, te śluby złożył na 10 minut przed złożeniem ich tutaj na Jasnej Górze razem z Marią Okońską, która była świadkiem tego ślubowania prymasa. A więc każdorazowo 26 sierpnia przypominamy sobie o tych ślubach, które, jak powiedział Jan Paweł II, stanowią taką polską kartę praw człowieka. W uroczystościach na Jasnej Górze biorą udział pątnicy, którzy dotarli do Częstochowy w pieszych pielgrzymkach. Prezydent Joe Biden traci poparcie wśród Amerykanów. Z sondażu dla dziennika USA Today i telewizji NBC wynika, że ponad połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest niezadowolona z polityki Białego Domu. Chaos w Afganistanie, otwarta granica z Meksykiem i rosnące koszty utrzymania powodują spadek zaufania do administracji prezydenta Bidena. Krytyki nie szczędzą również lewicowe, jak i prawicowe media. CNN zarzuca Waszyngtonowi brak przygotowania planu ewakuacji i lekceważenie informacji wywiadu, który już od maja ostrzegał przed zagrożeniem ze strony talibów.

black walls but blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon' coś o dzikości Podkarpacia. Ja pamiętam moją wizytę w Cisnej, to jeszcze byłem na studiach, zdaje się, na drugim roku w wakacje. Bardzo i nie miałem kampanii wrześniowej. Chociaż na studiach często się to zdarzało, zwłaszcza jeżeli ktoś studiuje filologię polską i dużo jest do przeczytania bardzo książek. No, ale miło, że wywołał w Cisną. Jakie wrażenia z tej miejscowości? Nie no, fantastycznie. Pamiętam takie wrażenie, że się fantastycznie tam wysypiałem. Chyba bardzo czyste powietrze. No właśnie przyszedł ten moment w naszej audycji, żeby zapytać, czy Bieszczady mają jeszcze ten swój dawny urok. I w Cisnej właśnie pytałem, czy można jeszcze w tych górach odnaleźć ten spokój, tę ciszę, tę dzikość. Słowem, czy Bieszczady nadal są takimi dzikimi górami? Jak najbardziej są jeszcze dzikie. No przede wszystkim w górach trzeba wyjść z tych miejscowości i ruszyć się na szlak. Albo całkiem na dziko, nieprzetartymi szlakami. Czyli jaki kierunek, jaki drogowskaz? Myślę, że jak najbardziej pod górę. A pana miejsce właśnie, to dzikie miejsce w Bieszczadach? Przede wszystkim tutaj góry, aczkolwiek mam ulubione. Właśnie tu pasmo Jasła też, Okrąglik, właśnie ta trasa do Roztogórnych, można dojść i potem pasmem granicznym. Jest taki sentyment do niektórych właśnie szlaków. Łopiennik też i jest jeszcze wiele innych szlaków. Czyli jest jeszcze ten klimat Bieszczad? Jak najbardziej jest, tak. Nie wszędzie jest dużo tych ludzi, nie wszystkie szlaki są zadeptane. Można jeszcze znaleźć takie miejsca, które nie są zadeptane? Zdecydowanie tak. Jakie? Które? Gdzie? Jakbym powiedział, to już by były zadeptane. Pan pozwoli, że sobie je zadepczę, tak we własnym zakresie. Jasne. Pan jest stąd? Urodzony. Urodzony tutaj. Dużo turystów, to wam pomaga, czy przeszkadza? Jesteście zmęczeni, czy jak najwięcej ich tu powinno być? Pozytywne zmęczenie, bo jeżeli jest więcej ludzi, jest więcej pracy, a zatem człowiek jest coraz bardziej szczęśliwszy, że ma co robić. Zależy, czego szukamy, bo Bieszczady, te, które my znamy, te popularne, tak zwane zachodnie, wysokie Bieszczady, no to są Bieszczady zadeptane w sezonie. No nie oszukujmy się, ale jeżeli jesteśmy poza sezonem, jeżeli mamy czas na jesień, na zimę, przejście po szlakach, no to można odkryć jeszcze raz te Bieszczady, które kiedyś funkcjonowały jako te prawdziwe i dzikie. No ale to nie zmienia faktu, że w okolicach jest mnóstwo miejsc, które są nieodkryte, te, na których nikt nie chodzi, a które są przepiękne, mają swoją własną magię. Może nie są to połoniny, ale są to miejsca, które są godne odwiedzenia, tylko trzeba wiedzieć, gdzie iść po prostu. Zdradzi pan, gdzie iść, czy nie zdradzi pan, żeby inni tam nie poszli? Na przykład wokół Cisny jest wiele masywów, które są rzadziej odwiedzane, a jednak są godne uwagi, jak na przykład Łopiennik, która ma swoją taką, jest bardzo historycznym szczytem, więc warto się na niego wybrać. Chylata, która jest też wspaniałym masywem, czy całe pasmo graniczne, które jest niesamowite i w krajobrazy, i w Starobuczynę, i w miejsca naturalnie przepiękne, więc myślę, że to są takie kierunki, które można śmiało obrać i ruszać w tamtą stronę, żeby poczuć te dzikie Bieszczady. Miałem 7 lat temu i mieszkam w Smereku, żyję, pracuję i nie chcę stąd wyjeżdżać. Skąd się pan sprowadził? Z Tychów, ze Śląska. Czuje się pan tutaj dobrze, tak jak u siebie? Najpiękniejsze miejsce na świecie. Wczoraj mama przyjechała mnie odwiedzić. W odwiedziny nie mogę je połapać w kierunkach, aczkolwiek jestem zachwycona. Czy Bieszczady jeszcze są dzikie? Jak najbardziej. Całkiem niedawno widziałem wilka w Wetlinie, bardzo mnie zaskoczył. Także są tu jeszcze bardzo dzikie miejsca, nie zadeptane przez turystów. To trzeba zejść kawałek ze szlaku. A gdzie konkretnie trzeba zejść? A to jest tajemnica, bo inaczej jak zdradzę tę tajemnicę, to będą zadeptane te miejsca. Moim zdaniem już nie, coraz mniej są niestety dzikie, coraz bardziej tutaj robi się troszkę komercję i to już nie jest to, co było kiedyś. Coraz więcej turystów, głównie gdzieś tam z centralnej Polski, coraz więcej reklam, jakieś pensjonaty powstają. No mówię, to już nie jest to, co kiedyś. No ale to dobrze czy źle, no bo to wszystko idzie do przodu, tak? Z jednej strony dobrze, bo jest ta gastronomia, jest to zaplecze, ale z drugiej strony to był taki ostatni zakątek dziki w Polsce i coraz mniej takich już miejsc jest, więc... Czy to dobrze? A czego pan szuka w Bieszczadach? Spokoju i ciszy. Bieszczady przyjeżdżam od 40 lat. No i rzeczywiście w tej chwili już nie są dzikie. Aczkolwiek znachodzimy takie miejsca, gdzie jeszcze jest mało ludzi. Na przykład dzisiaj szliśmy takim szlakiem chyba czerwonym, tak? Od Cisnej tak przez lasy. Bo tam spotkaliśmy może 4-5 ludzi. No i fajnie wtedy powiedzieć cześć, nie? A tak jak jest dużo ludzi, to jest tak już ciężko. Jak te Bieszczady wyglądały 40 lat temu? Czy można było spotkać na przykład ludzi jeszcze z kowbojskimi kapeluszami? No właśnie, to piórko, kapelusze, tak. To byli tacy ludzie gór. Zresztą ja pamiętam, że mnóstwo ognisk było. Można było tak przysiąść przy ognisku i tak z gitarą pograć. Ludzie mieli gitary ze sobą. Teraz nie ma gitar, nikt nie śpiewa. Kiedyś były takie Bieszczady rozśpiewane, takie ciche, ale rozśpiewane. No. Ale cieszy mnie to, że bardzo dużo ludzi chodzi po górach, bo teraz po prostu ludzie chodzą po górach. Wcześniej było to tak raczej tak dla biednych, nie? Teraz wszyscy chodzą. Także to jest miłe. Tak było właśnie w Cisnej. Ciekawe, czy państwo byli w Bieszczadach ostatnio i co państwo sądzą na temat dzikości i klimatu tych gór? Nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha. bierzmy kolejki. Szepce wącha, jego usta drwią. Dzisiaj o dzikości Bieszczad, ale także o przeprowadzce z miasta na wieś. I słuchacz w tej sprawie. Dobrze by było, żeby za taką przeprowadzką fizyczną na wieś jednak szła również przeprowadzka taka mentalna, że na wsi życie toczy się trochę inaczej. Sam wychowywałem się 20 lat na wsi, ale mieszkańcowi wsi nigdy do głowy by nie przyszło dzwonić na policję, choćby ten kombajn pracował całą noc, bo on zbiera zboże, żywność, dar Boży. Ach ci miastowi, proszę państwa, na wsi. 21 już prawie minut po godzinie 10, czas na spotkanie z Katarzyną Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Czy poszlibyście państwo na wystawę, na której byłaby martwa natura w 3D? Jabłka, gruszki, winogrona, cytryna z częściowo obraną skórką oczywiście, figi, jabłko granatu, ale też cebula, dynia, kabaczek, czosnek w 3D. Wątpliwie interesujące, skoro można zobaczyć to na talerzu w domu, a poza tym chodzi w końcu o takie, a nie inne pociągnięcie pędzla. Ale już najsłynniejsze polskie, niemieckie, amerykańskie okręty wojenne w 3D to co innego, prawda? Ich ani na talerzu, ani w wannie się nie zobaczy. Tu też nie chodzi o specjalne, indywidualne spojrzenie artysty, ale o precyzję techniczną, maksymalną szczegółowość wykonania, która daje możliwość zobaczenia tego, co na co dzień widzą tylko nieliczni, przeszkoleni żołnierze marynarki wojennej. Co prawda, wśród fal, na środku oceanu, czy nawet morza, te okręty wydają się łupinkami, to poza tym robią wrażenie. Tak jak siła rażenia ich również. I w takiej maszynie każda śrubka i linka ma znaczenie. Waldemar Góralski jest uznanym na całym świecie twórcą grafik okrętowych. Wydał 40 książek z grafikami okrętów w wersji Super HD. Jest w dodatku samoukiem. Jego prace są w maksymalnie możliwy sposób zbliżone do pierwowzorów. ORP Kujawiak, ORP Krakowiak, ORP Ślązak, pancernik USS Arizona, niemiecki pancernik Bismarck. W jego wykonaniu mają nawet policzone i zmierzone nity, śruby, działa, antenki i anteny. Te i inne grafiki można zobaczyć na wystawie pod tytułem Okręty wojenne 3D w Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli. Część z tych grafik to wielkie formaty, które trzeba oglądać przez specjalne okulary, a oprócz tego są efekty dotykowe, dźwiękowe i węchowe. Tak więc wystawa niebanalna. Swoją drogą, takie efekty przy wystawie 3D martwej natury z cebulą i czosnkiem prawdopodobnie byłyby niezapomniane, przynajmniej długo pamiętane. Dobrego czwartku, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie zmieni się nic, nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Specjalne wydanie Trójki przed południem. Z nami w studiu także Jerzy Frąckowiak z Polskiego Radia Rzeszów z redakcji muzycznej. Witam ponownie. Dzień dobry, witam Państwa. Ja pochodzę z Lubelszczyzny i jeśli chodzi o muzykę, to tutaj mamy macie się czym pochwalić, tak? Tradycję. Mamy Urszulę, mamy Budkę Suflera i mamy panią Beatę, która się wyłania z różowej chmury. I to tak powiedziałeś w pigułce tylko. Tak, w pigułce, absolutnie tak. Natomiast jaka melodia gra w sercach mieszkańców Podkarpacia? Ja też mogę Państwu opowiedzieć o pigułce jedynie, choć popatrz, przygotowany jestem dość skrzętnie na trzy kartki A4 i same nazwiska praktycznie wypisane. A chciałbym powiedzieć o największych, bo oczywiście mamy w zanadrzu młode zespoły, które wzrastają, ale o tym może za moment. Wcześniej starsza publiczność, starsi słuchacze Polskiego Radia Rzeszów i nie tylko, myślę, chcieliby o kilku nazwiskach na pewno usłyszeć teraz. Tadeusz Nalepa. Dziś mamy w świadomości 26 dzień sierpnia, a to przecież data urodzin Tadeusza Nalepy. W 1943 roku urodził się w okolicach Rzeszowa właśnie. Jeszcze dwa takie bezcenne nazwiska, o których warto wspomnieć. Tomasz Stańko, Wojciech Kilar. Co prawda urodził się w Lwowie, ale wychował się w Rzeszowie, więc bierzemy go jako swego. I teraz przejdźmy może do nieco młodszej sceny. Chodzi jeszcze po drodze Laura Szafran na przykład, pochodząca z Krosna, więc te nazwiska są naprawdę uznane w całej Polsce. A jeśli chodzi o tą młodą scenę, bardzo ona nas cieszy. Przypomnijmy sobie twórczość Ralfa Kamińskiego, który pochodzi z Jasła. Przypomnijmy sobie twórczość Corteza, który również z naszego regionu. Warto pamiętać, choć on też genialnie o sobie przypomniał w tym roku, przecież pojawiła się jego nowa płyta Lumpex, tak zatytułowana, Arek Kłusowski. Genialna płyta. Tam jest taka piosenka Idealny syn i w tym roku w sposób szczególny właśnie jego osobą się cieszymy i chwalimy. Wiem, że w Trójce bardzo głośnym echem obiła się debiutancka płyta takiego zespołu z Podkarpacia, który nazywa się Cheap Tobacco. Mm. W tym roku pojawiają się z nową twórczością, pracują nad drugą płytą i myślę, to też będzie petarda, bo właśnie takie mocne brzmienia nam proponują. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że w Rzeszowie bardzo dbamy, staramy się dbać, wypełniać pewną misję. Chcemy, żeby artyści z Podkarpacia mieli tę świadomość, że Polskie Radio Rzeszów to jest takie miejsce, w którym mogą zaistnieć. Kilka ważnych projektów od lat jest realizowanych, które mają wspomóc podkarpackich artystów. Choćby wspomnieć o plebiscycie muzycznym naszym radiowym Werbel. Od 12 edycja już za nami, więc od 12 lat wybieramy najciekawszą płytę nagraną przez podkarpackich artystów. Między innymi laureatem tej nagrody jest choćby wspomniany Cortez. W tym roku pojawiła się bardzo ważna pozycja płytowa. Podkarpacka scena przebojów. To taka składanka różnych artystów wybierana przez gusta naszych radiowych, muzycznych kolegów, a mianowicie Maciej Gnatowski, Roman Owsiak, Robert Bartusik. Pozdrawiam ich z tego miejsca. Oni wsłuchują się w brzmienia młodej sceny podkarpackiej. Jerzy Frąckowek z Polskiego Radia Rzeszów, to może pan zapowie piosenkę? Bardzo chętnie. To też jest bardzo ważny zespół na Podkarpaciu, a skoro o Bieszczadach opowiadamy dziś w sposób szczególny, no to nie może ich zabraknąć. KSU. W studiu Trójki goszczą nasi koledzy z Polskiego Radia Rzeszów. Przyjechali do stolicy i pewnie długo tu nie zostaną. Jednak imigrantów z Podkarpacia w Warszawie ci u nas dostatek. Dlaczego ludzie opuszczają, czasem opuszczają piękny Rzeszów i malownicze Bieszczady, no i uciekają do większego miasta? O tym radiowy emigrant z Rzeszowa, pracujący w radiowej czwórce, Kuba Jamrozek. Do Warszawy przyjechałem 10 lat temu z Rzeszowa. To był wyjazd na studia, ale to był taki wyjazd, który był dla mnie bardzo trudny, bo z Rzeszowem byłem bardzo, ale to bardzo mocno związany. Nie wyobrażałem sobie w ogóle innego miejsca na świecie do życia, takiego codziennego. Wyjechałem na studia z założeniem, że zaraz tam wrócę. Rzeszów wydawał mi się takim miastem idealnym, dlatego że z jednej strony to nie jest tak duże miasto jak Warszawa, bo ma niespełna 200 tysięcy mieszkańców, a z drugiej jest to miasto wojewódzkie, więc właściwie jest tam wszystko. A jak wygląda skala emigracji z województwa podkarpackiego? Czy wiele osób opuszcza swoje rodzime strony? Z województwa podkarpackiego w 2020 roku wymeldowało się ponad 20 tysięcy osób. Angelika Koprowicz, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ponad 70% zameldowało się w innej lokalizacji województwa podkarpackiego. Jedynie 27% mieszkańców, którzy się wymeldowali z województwa podkarpackiego, zdecydowało się wyjechać do innego województwa. Mam też bardzo, ale to bardzo wielu znajomych, którzy zdecydowali się studiować na Politechnice Rzeszowskiej albo na uniwersytecie. I stwierdzili, że nie, że oni sobie nie wyobrażają żyć nigdzie indziej. Dla młodych przede wszystkim jest istotna pewna oferta edukacyjna najpierw. Doktor Małgorzata Pawlus, politolog na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Młodzi najczęściej tam, gdzie kończą studia, zostają również, bo dostają, nie wiem, pierwsze oferty pracy, czy mają pierwsze swoje doświadczenia zawodowe. Także rzadko chcą później wracać do tych swoich rodzinnych miejscowości. Dzisiaj oprócz tego, że ważna jest oferta pracy, liczy się też wysokość zarobków i tutaj jeżeli w dużych miastach zarobki są atrakcyjniejsze, no to jest jakby kolejna przyczyna, dla której młodzi nie wracają do siebie, tak? Narzeczona jest warszawianką, więc mamy teraz taki dylemat, co tu robić. Na razie mieszkamy w Warszawie i pewnie przez najbliższe lata tak będzie. Natomiast to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś wrócić do Rzeszowa, no i cieszyć się tym życiem takim spokojem w mieście, ale jednak w mieście takim nie największym. Rzuć to wszystko i wyjedź w Bieszczady lub do Rzeszowa o transfer z Podkarpacia na Mazowsze, pytał nasz reporter Józef Niewiarowski. Do niej ręce chcę widzieć. Dawid, robię się głodny. Zdaje się, że dzisiaj zapomniałem zjeść śniadanie. Jak sobie tak myślę o kuchni Podkarpacia, to zdaje się, że tam macie kilka przysmaków. Może stworzymy takie menu. Bardzo dużo specjałów, bardzo dużo przysmaków. Tak sobie też myślę, że region warto poznawać wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem i słuchem, ale także zmysłem powonienia i smaku. No i właśnie, zapraszamy teraz na taką kulinarną ucztę. Też byliśmy zapraszani podczas tych naszych biwakowych podróży. W Baranowie Sandomierskim panie z zespołu obrzędowego Lasowiaczki podały nam przepis na chopcie lasowiackie. Chopcie lasowiackie to jest takie danie, ile domów, tyle przepisów. Ale najważniejsza była kapusta, liście kapusty, bo to teraz mówią gołąbki na to, ale dawniej u nas w każdym domu mówiło się chopcie. Robiło się kaszę jaglaną z grzybami, no i do tego się zawijało się to w liście kapusty i albo się zapikało, albo się gotowało w takim dużym garnku, gorsku, jak to u nas godali. No i co? No i się polewało jakimś tam sosem albo pomidorowym, albo teraz się robi jeszcze i z mięsem, bo teraz jest dobrobyt. Dawniej była bida, to były takie oszukane chopcie, ale też były dopracowane do smaku. Koleżanka robi chopcie na przykład z kaszy gryczany albo z kaszy jęczmiennej, ale daje dużo cebuli i też są bardzo dobre z grzybami robi też. Zobacz, jaglana i gryczana, my zazwyczaj z ryżem zdaje się. Raczej tak. Lasowiacy to grupa etnograficzna zamieszkująca północ Podkarpacia. Przybyła prawdopodobnie z Mazowsza, osiedliła się na terenie Puszczy Sandomierskiej. Lud twardy i kiedy trzeba, to hardy. Ale przenieśmy się może na południe województwa podkarpackiego, na samo południe, do miejscowości Zyndranowa. Maria Gocz z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej podała nam przepis na kyselicję. Kyselicja to jest taki odpowiednik polskiego żurku, ale to się robiło z prawdziwych produktów, a nie sztucznych torebek, tak jak dzisiaj, czy tam kupowane zakwasy w sklepie. Mąkę owies się myło na żarnach, mąkę owsianą się kisiło, czyli robiło się zakwas z mąki tej owsianej, dodawało się do tego kromkę razowego chleba, kładło się gdzieś na piecu z boku, żeby to było w ciepłym miejscu, nakrywało się białą szmatką, no i tak przynajmniej ze 2 dni, 3 dni to kisło. Jak ukisło, jak już był zakwas kwaśny, to się zagotowało wodę i tym zakwasem się zalewało, ale tak pomału na kuchni mieszało się, żeby to nie zakipiało. Ale jeszcze dodawało się do tego kmin, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie. A czy takie dodatki jak jajko czy kiełbaska, tego to propanacja? Nie było. Nie było. Chrzan nie? Ja nie wiem, może moja mama dawała. Jak nie mam mąki owsianej, to można to robić z płatków owsianych. Te grube płatki owsiane zalać wrzątkiem i tak samo się robi zakwas. Kyselicja, czyli tanie i tradycyjne danie kuchni łemkowskiej. I dobrze wpływa na trawienie także. Podejrzewam, że tak. A teraz o proziakach, czyli przysmaku regionalnym. Jest to bardzo proste i tanie w przygotowaniu. Danie to chlebki sodowe, które zaczęto wypiekać na Podkarpaciu jako alternatywy dla chleba około 150 lat temu. Opowie o nich pani Stanisława Margańska z Koła Gospodyń Wiejskich w Kolbuszowej Górnej. Bardzo stare placki. Kiedyś jak brakowało chleba, tak moja mama piekła 7 bochenków chleba na tydzień. Nas było dużo, bo 9, a brakowało. Więc mama mąkę pszenną, sodę, kwaśne mleko, troszkę soli, zagniotła ciasto, wyklepała, na blachę położyła, bo tylko się na blasze piekło, gotowało. Nie było kuchenek gazowych, elektrycznych, żadnych wynalazków. I przypiekło się z jednej z drugiej strony, jak dzieci wstały, mleko słodkie albo masło, co było. I do szkoły się szło. Te przepisy ma pani zapisane gdzieś w jakimś zeszycie? Nie miałam zapisane w zeszycie, ale później to tak było, a trzeba sobie zeszyt założyć, nie? Bo nie było proporcji, czy tam pół kilo mąki, wszystko się na oko robiło. To trzeba było poczuć. To trochę tak jak knedliki. Trochę tak, trzeba było poczuć. Podstawowe składniki proziaków stanowi mąka, woda, a także soda oczyszczona, która nazywana jest na Podkarpaciu prozą. I to jest takie danie endemiczne, to znaczy jeżeli ono pojawia się gdzieś w jakimś innym regionie, to możemy być pewni, że zostało sprowadzone do tego regionu właśnie przez mieszkańców Podkarpacia. Ale właśnie, Podkarpacie i tutaj wątki greckie pojawiły się także. To jest dla mnie też duże zaskoczenie. Zabieram państwa teraz do Krościenka, to jest granica z Ukrainą. W tej miejscowości zostali osiedleni, tak powiedzmy. Nie osiedlili się, oni zostali tam po prostu przerzuceni. Grecy, których przyjęła Polska po wojnie domowej właśnie w Grecji. Jak się okazuje, te tradycje, kulinaria greckie tam są cały czas popularne. Powiedzieliśmy sobie kalimera, czyli dzień dobry po grecku, z panią Eleni Ciumą, która opowiedziała o swoich tradycjach, o tym, co właśnie tam w latach 50., 60. na Podkarpaciu było przygotowywane właśnie przez jej rodziców. Pita, nie pizza, tylko pita. To było ciasto francuskie i tam się dawało właśnie farsz taki, bo to było z różnych składników. To było albo ser biały, feta, cebula i jajko i na to tak jakby to było ciasto, ale to było takie słone. Takim cienkim wałkiem to się robiło, bo ciasto, zresztą teraz można kupić też gotowe już ciasto filo, to można iść na łatwiznę. Co jeszcze? No na święta, na Nowy Rok to się dawało baklawa, tak? Albo wasilopita, tak? To też takie słodkie. No i różne inne potrawy, ale takie świąteczne to się robiło, ale to powoli zanikało. Zanikało, no bo coraz bardziej myśmy też wchodzili w tą kulturę polską i wprowadzaliśmy i to zostawało troszkę w tyle. Czyli wszystko pięknie się przenika. Wszystko pięknie się przenika. Marzysz o wakacjach w Grecji, no to może wyjedziesz do małej Grecji na Podkarpaciu. Rozumiem, że to jest zaproszenie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Zostawiamy na razie na chwilę dosłownie Podkarpacie i zajrzymy, proszę Państwa, do kin. Jutro wchodzi Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. Fajny film. To opowieść o legendarnym pięściarzu Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim, zdobywcy tytułu mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Główną rolę przejmującą zagrał Piotr Głowacki. Z reżyserem filmu rozmawia Ryszard Jaźwiński. Na ile to jest opowieść pana zdaniem o historii, a na ile wciąż absolutnie współczesna w swoim przekazie i ważna dzisiaj i teraz? Myślę, i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie osób, które film już oglądały i podzieliły się ze mną swoją opinią, że ten film tak naprawdę nie jest filmem o historii, to jest film o człowieku, o niezwykłym człowieku w niezwykłym miejscu, o człowieku, który w najgorszym miejscu na świecie, w najtrudniejszym czasie na świecie pokazał, że warto walczyć, warto walczyć o swoją godność. I uważam, że warto traktować ten film jako opowieść o niezwykłym człowieku. To, że to przydarzyło się w takim, a nie innym szafarzu historycznym, oczywiście ma też znaczenie, ale nie to stanowi serce tej opowieści. Sercem tej opowieści jest sama postać niezwykła pięściarza z Auschwitz Tadeusza Pietrzykowskiego. Czy można mówić tutaj o jakichś punktach odniesienia ważnych dla autora, zarówno w polskim kinie, bo jednak mieliśmy przynajmniej kilka słynnych w całej historii powojennego polskiego kina filmów o podobnej czy zbliżonej tematyce, ale też można robić odniesienia do rozmaitych dzieł ze światowego kina. Czy pisząc ten scenariusz, realizując filmy, myślał pan o pewnych tytułach? Mistrz jest filmem, który tak na dobrą sprawę można zakwalifikować do dwóch gatunków filmowych, czyli jest tak na skrzyżowaniu dwóch gatunków filmowych, mianowicie dramatu sportowego i kina historycznego. Jeżeli chodzi o kino historyczne, no tutaj szczególnie tak zwanym, nazwijmy go podgatunek kina obozowego, no to takim najbardziej chyba spektakularnym filmem ostatnich lat był Syn Szawła. Film wybitny, film no dla mnie będący swego rodzaju nie tyle filmem, co doświadczeniem kinowym, ale zdawałem sobie zarazem sprawę, że oczywiście nie chciałbym powielać tych tropów, iść w tym samym kierunku. Dwa, ubieranie filmów tak wyraźną formę, jak stało się to w przypadku Syna Szabła, oczywiście z jednej strony no, budzi zachwyt krytyki, ale z drugiej wiem, że wyalienowało dużą część widzów. I ja myślałem o tym, żeby dotrzeć również do nich. To znaczy, tutaj nie przyjąłem dla tego filmu obrazu formy eksperymentalnej, tylko kod kina gatunkowego, można powiedzieć kod kina amerykańskiego nawet, który pozwala na, mam nadzieję, skomunikowanie się z szerszą rzeszą widzów, a co za tym idzie, opowiedzenie im tej niezwykłej historii, bo uważam, że ona zasługuje na to, żeby o tej historii, o tej postaci opowiedzieć. Więc tutaj no, przyjąłem, co nie jest zbyt częste w polskim kinie, właśnie taką no, estetykę kina amerykańskiego. Oczywiście ma pan już za sobą wiele doświadczeń filmowych, ale Mistrz to jest jednak ten oficjalny debiut reżyserski w pełnometrażowej fabule. Będą kolejne filmy? Tak, już pracuję nad kolejnym projektem. Za wiele powiedzieć nie mogę. Dzisiaj to jest tak, że przystępując do pracy nad nowymi projektami filmowymi, człowiek dostaje mnóstwo dokumentów, które trzeba podpisać i tam za każdą próbę zdradzenia szczegółów tego projektu grożą niewyobrażalnie groźne konsekwencje. Klauzula tajności. Tak jest. Natomiast co mogę powiedzieć, to że o ile Mistrz był filmem o bardzo silnych i walecznych mężczyznach, to teraz chciałbym więcej uwagi poświęcić silnym i walecznym kobietom. Z Maciejem Barczewskim, autorem Mistrza, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film od jutra w naszych kinach. Dawid, jeszcze by nam się godzinę przydała, żeby rozmawiać nawet więcej, dłużej. I jeszcze tak rozkręciło się tutaj bardzo te tematy i w ogóle plener filmowy na Podkarpaciu to jest też coś, co można chłonąć całymi dniami i godzinami. Pan Maciej jeszcze napisał do nas SMS. Pamiętajmy, że pomimo tego, że Bieszczady są teraz mocno eksplorowane przez ludzi, nadal mają w sobie ducha magii, gdzie można zapomnieć i odciąć się całkowicie od rzeczywistości, która otacza nas na co dzień. Wtedy pogoda nie jest ważna, przyroda rekompensuje wszystko. To piękna puenta naszego spotkania. Dawid Osysko i Piotr Wiran. Do usłyszenia. Nobody know my troubles but God. Hold on in my troubles, so